Kiinak benn paala woon, paa boo xamante ni daa am benn xet bu ngande, bu genre berger allemand yooyu. Xet bi bu la xoolee rek nga daal di daw sans rancune. Léegi nag benn dimanche paa bi mu day jóg pour fiqlu, jël chaise am dem toog ci mbedd bi, après tàllal tànk nag commencé di riir. Nekkati xet bi ñëw na toog ci wetam, xam nga noonu berger allemand ñi ñuy def, génne laamiñ bi ba ñii na tàng. Saa waay daal tourné rek dégg benn attention mu ngand fit bi yëpp dem. Léegi xet bi daal di ci dugg ci biir kër gi. Après paa bi daal di tourné nag pour xool fan la yuuxu bi di jóge. Mu tourné rek gis benn libbu mu taxaw ci kii bi tafu ci mur bi nag ni paa du màccee.